سورة الزلزلة مدنية آياتها ثمانية. سورة الزلزلة مدنية آياتها ثمانية. بسم الله. شروع شزب كران الله تعالى سنة وسويت جس رحم كارونشو ستا مهربانشو. إذا زلزلت الأرض زلزالها يلي زبين پن زتي سرقت حركت وسويت الراوني يمكي صدم سويت كا إمارتا كا كوها کان کلا زمینس پٹ باقی روزن سارے بیرت تھزر سپدن برابر تہموار یت محشر میدان لوکن ہند سمن خاطر صاف سپد یہ سپد یل پوگس من دویم پوکھ دن یی و اخرجت الارض اثقالها یل زمین پن ساری گب گب چیز نبر دی دارت مثلا انسان یا سن یا رف وغیرہ و قال الانسان ما لها یہ حالت وچت گسن کافر انسان حیران دپنی لگن یت زمینس کیا سنا گدرو یہ یوت پنجل کیا سے آو یہ میں اندر یم چیز کیا سنا زی دیتن نبر دارت یومئذ تحدث اخبارها تمی دو ونی زمین پنی ساری رست یش خبر تم ساری واقعات یم بنی آدمن یعنی انسانن ہندی ات زمینس پیٹ واقع سپج بیت آسن مثلا زمین دی بیان کہ فلون شخصن پر می پیٹ نماز فلان شخصن کر مے پیٹ چور فلان شخصن کر مے پیٹ جنا فلان شخصن کر مے پیٹ خونی نہ حق وغیرہ وغیرہ بأن ربک اوحا لها کیا جت زمین اس آشی تہن پروردگارن یہ حکم کرمت یعنی از کی زمان اصطلاح موجوب بوزت یت پٹ کہ یم یم کامی لوگ ات زمین اس پیٹ کران چھ رت یا یچ تمن سارنی کامین ہن ریکارڈ چھ برن یوان زمین اس اندر تمے ریکارڈ چھ موجود تت محفوظ تھاون یوان قیامتک دہ ین یمے ریکارڈ مسراون زمینس من شو اللہ تعالیٰ ہن اخ مادہ تاک مثال پود کورمت اس مثال مصورین یعنی فوٹوگرافر شیشس مت تصویر تلان چھ سو مثال چھ ات زمین اندر پور پور موجود لہذا ات زمینس پیٹ اس شخصا کان کاما چھ کران خدائی سند حکم سوت چھ تمچ صورت تو فوٹو زمینس اندر خود بخود وتھان تمے ریکارڈ تمے تصویر ین بطور شہادت قیامتک دہ پیش کرن چنانچہ حدیث شریف چھ صحیح ترمیز وغیرہ کتبی حدیثن اندر کہ یم شخصن زمینس پیٹھ کان رس یا یش عملہ کرمس آس زمین دی تمش گواہی خدایس برونٹ کنی یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم تمی دو نیرن واپس مختلف جمعوس حساب دیت مختلف جائن کن نیکو کار با ایمان گسن جنتس کن کافر تو مشرک ین وات ناون جہنم اسکن یت سوری پنن عملن ہن فل تلن فمن یعمل مثقال ذره خیر یره پس جس شخصا اکس ذرس برابر دنیا اس اندر رزق ما کرے تات تلاب سو اخرت اس اندر ومن یعمل مثقال ذره شر یره بیس شخصا اکس ذرس برابر بدی کری دنیا اندر تت تلب سو آخرتس اندر بشرطے کہ سو نیکی یا بدی آسی تت وقتس تائیں باقی ورنہ ہرگاہ نیکی تہند کفر سوت ختم آسی گمس یا آسی ایمان توب سوت سو بدی یا شر زویل سپودمت تیل چو بدل کات تیل آسی سو خیر خیر رودمت سو شر شر رودمت.